Continuamos coa programación local na Radio Municipal do Porriño. Denunciar os lugares inaccesibles para minusválidos e promover a súa adaptación e desenvolver actividades e talleres que reforcen a integración destas persoas está entre as accións que se levan a cabo dende a Asociación de Discapacitados do Condado Parandanta, ADAPTA. Temos o teléfono á súa presidenta, Monse Cuevas, para que nos conte máis polo miúdo que labor desenvolven a asociación e cales son os últimos proxectos nos que están a traballar. Bos días, Monse. Hola, buenos días. ADAPTA, pertencente á Confederación de Discapacitados de Galicia, naceu no 2003. Con que objetivos se fundou esta asociación? Pois, como te dices, a Asociación de Discapacitados do Condado Parandanta é unha asociación sin ánimo de lucro. Foi creada no mes de octubre de 2003 por un grupo de amigos do condado, co fin, entre outras cousas, de loitar contra as barreiras arquitectónicas e promover autonomía personal cara a plena integración laboral e social. Está enfocada a todas as persoas con discapacidades físicas, psíquicas e sensoriais. ADAPTA, como te dices, pertenece á Confederación Galega de Discapacitados de Cogami, Pontevedra, que en conxunto pues, realizamos varias actividades, cursos, excursións, o sea, todo o que podemos traballar en conxunto, pois estamos traballando en iso. Cantas persoas actualmente están inscritas na asociación? Bueno, a asociación, cando se montou, pues, bueno, apuntáronse moita xente, cando, bueno, a antigua directiva, pues, tiña bastantes socios de toda a comarca. Cando nos entramos esta nova directiva, aí no mes de novembro, pues, cambiamos un poquinho as normas, non? Porque creemos que para que unha asociación, pues, funcione, pues creemos que temos que pagar unha pequena cuota para que, claro, unha asociación pues como esta pues ten moitos gastos, ¿no? Entonces tamén ao tío a pagar unha cuota de socio, pues tamén estás un poquinho máis implicado. Entonces pues poquinho a pouco a xente pues estás apuntando, ¿no? En este momento pues temos sobre uns 30 e algo socios, e iso levamos desde o mes de novembro, e a xente pues vendo que facemos actividades, pois poquinho a pouco vanse anotando. Dicíamos ao principio, un dos objetivos clave de ADAPTA é eliminar as barreiras arquitectónicas para que as persoas minusválidas teñan o mellor acceso aos lugares públicos. Cale sería un exemplo de que se conseguiu ata agora? Implicouse moito a anterior directiva, que foi un dos seus primordiales objetivos, o sea, de eliminar entonces todas as barreiras arquitectónicas que había no concello, ¿no? Podemos presumir que de Pontareas en dos poucos concellos alrededores que está moi ben accesible a nivel de calles, por desgracia pois a moitos establecementos aún siguen sin estar adaptados, co impedimento de que podamos acceder a todo onde nos gustaría, non? Pero bueno, tanto o concello como a biblioteca municipal, como os xurgados, todos estes edificios públicos que por lei teñen que estar adaptados, pois poquinho a pouco pois conseguiuse que se foran adaptando. A nivel privado xa un pouco máis complicado, pero bueno, en iso estamos. Incluso na instalación de contedores de lixo adaptados, Pontareas foi pioneira na zona, instalando xa no 2007. Que características teñen estes contedores? Pois estes contedores, pois bueno, son a simple vista parecen casi iguales, pero por un lateral pues teñen un furado donde pode acceder unha persona con en silla de rodas sin necesidade de ter que levantar a tapa para poder tirar o lixo. Bueno, tamén teñen escrito en braille para as personas que as personas cegas. Entonces pues mira, é un adianto moi importante. E que outras barreiras seguen presentes e se queren eliminar? Como xe decía antes, a nivel de establecementos, pues bueno, a xente cando abre unha cafetería ou cando abre un comercio, pues a veces pensan que claro, que mellor non somos uns posibles clientes, non? E nos, pues por suerte, por desgracia, nos queremos andar por a calle, queremos disfrutar como calquer persona, non? Os tempos ese de que unha persona con discapacidade se quedaba encerrada na casa, pues iso quedou a años luz. E nos o que reivindicamos sobre todo é poder levar unha vida prácticamente normal dentro das nosas posibilidades, claro. E como decías, dende ADAPTA organizades talleres, cales serían algúns exemplos do que facedes? Pois, mira, nos en este momento en colaboración coa Federación de Cogami, pois estamos facendo no Centro Explodico un curso de xardinería e agricultura donde, bueno, xa se fixun anteriormente, donde hai un invernadero con plantas, pois fixeron plantación de tomates, de pementos, todo isto, que está cuidado con, por un grupo de personas con discapacidade. En este momento tamén estamos no convento de Canedo, que nos deixaron unha finca para poder traballar alí con este grupo de alumnos. Bueno, tamén hai varias ideas que temos pensadas para ali, un curso de ofimática que se podrá en marcha próximamente. Bueno, a larga tamén queríamos hacer un curso de plantación de, bueno, de plantas e de flores para Corpus, que foi unha iniciativa da consellera de Asuntos Sociales, Marisol Balado. Bueno, pues estamos estudiando. Bueno, parece que non é unha boa idea. Entonces, nos tamén estamos facendo piscina, que, bueno, tuvemos contratado un fisioterapeuta durante 9 meses por unha subvención de cooperación. Bueno, atendía na parte de abaixo do centro de Asprodico. E un día a semana, pues, iba cos alumnos, bueno, cos usuarios a piscina. Bueno, pues, facemos excursións tamén. Fomos a escuela de tenis adaptada a Bergondo, a Coruña. Fixemos pesca adaptada tamén no Dubra. Bueno, fixemos ahora no verán tamén unha xornada de vela nun barco adaptado. Bueno, poquinho a pouco, pois, estas cousas, ¿no? Tamén unha cousa que tamén facemos é visitar aos xóvenes nos colegios para darlle unhas charlas sobre prevención de accidentes, posibles lesións medulares. Un poquinho o que facemos. En termos xerais, resulta satisfactoria a colaboración do Concello de Ponteareas con Adapta? Sí, hombre, a ver, todos os concellos a veces un poquinho reacios, pero bueno, poquinho a pouco, pois sí, mantemos contacto con eles, e eles no que poden axudan. Sempre queremos que nos axuden un poquinho máis, por suposto, pero bueno, en iso estamos. Tedes pendente unha reunión no, próximamente, non? Cos concellos do Condado para Adapta. Sí, que buscades conseguir? Pois, en principio, presentarnos, porque, bueno, aunque era unha iniciativa que xa tiñamos hai uns meses, pero, bueno, como foron as eleccións e había gobernos que non estaban así sin formar de todo, pois, por iso esperamos ahora, e como había as vacacións de verán e todo isto, pois, por iso esperamos. E iso, ahora queremos visitar, darnos a conocer, por suposto, reivindicar que todos os concellos estén adaptados, bueno, un poquinho axuda no que poidan, económica ou outro tipo de axuda, para que a asociación, pois, oye, tire para adiante, e cada vez seamos máis, e podamos facer máis cousas con a xente con discapacidade. En canto as empresas tamén colaboran con Bosco, en tal caso, de que maneira? Bueno, en principio non temos así moito, estamos en pendientes de falar con algunhas e tal, pero bueno, xa te digo, estamos en tempos críticos como para isto, pero bueno, a xente a veces hai que concienciala un pouquiño, darlle a entender que isto pode pasar a calquera, que, oye, que non somos casos aislados, discapacidade, oye, non é solo un accidente, senón, oye, miles de cousas que che poden pasar, e nadie está libre de que che pasen, entonces concienciar un pouquiño a xente de que isto é día a día. Existe unha práctica desgraciadamente común, que é que a xente que non ten o dereito estacione o vehículo en prazas reservadas a minusválidos. Como se podería evitar esta práctica? A xente non se conciencia, por desgracia, eu que, bueno, que vou como coche todos os días a un sitio ou outro, pois encontrome de todo, non? Nunca sabes se vas poder aparcar, nunca sabes cando vas a poder coller o coche, tes un pegado que non podes acceder ao teu coche, tes que esperar. Entonces, a xente non se conciencia de que estas plazas están por algo, non? Eu recordo-me un día que fui a un sitio e reivindiquei que me vacía que salira da plaza porque esa persona non tiña ningún tipo de discapacidade. E se puso todo o borde comigo dicendo, bueno, ainda por riba, que tenes o privilegio de ter unha plaza para vos. E yo, bueno, dime de tal maneira que, bueno, a xente non é consciente, o sea, que estas cousas, pues bueno, é unha lucha diaria. Na asociación podense apuntar cuidadores e asistentes persoais, pero supoño que tamén pedides a colaboración de voluntarios. Sí, iso é algo que reivindicamos porque, a ver, cando vamos ao tema de piscina ou facemos actividades, alguna saída, pues hai usuarios que non mellor as súas familias non poden acompañalos, non? E necesitan axuda para ir ao baño, para trasladarse da silla ao coche ou así. Entonces sí que reivindicamos, por favor, que toda a xente que queira prestarse voluntaria cando hai unha salida ou unha piscina ou así, que sepan que, bueno, cando eres voluntario, pues calquera actividade que fagas estás coberto por un seguro, e que, bueno, que necesitamos toda a axuda que se ve que nos poidan dar, por suposto. Seguides a espera da creación dun centro de día, a pesar de ter unha zona no baixo do centro do Asprodico, non? Sí, como falábamos antes, pues bueno, o centro Asprodico é un centro de recursos que se creou pa zona, pa todo o condado, para Danta. E bueno, en este momento na parte de arriba está logopeda, pedagogos, e teñen un taller de ocupacional para discapacitados, que hai un grupo de xente que fan diversas actividades. E bueno, pois nós temos un convenio firmado entre nós, Cogami e o Concello, que nos ceden durante un ano a parte de abaixo. Esperemos que sea renovable esta cesión. Bueno, poder traballar en conxunto e a larga, pois, que se faga o centro de día que tanta falta fai, non? Non sei se xa para rematar queredes facer unha petición, chamamento ou denuncia. Sí, decir que bueno, calquera que se queira facer socio da asociación, pois non pedimos moito, simplemente é cubrir un impreso con estes datos personais, copia do DNI, copia do certificado de minusvalía e pagar unha cota anual de 20 €, non? Que, como decía, pois a asociación é unha asociación sin ánimo de lucro, que dependemos solo de subvencións e de axudas, e por iso que por iso son este cuota anual, non? Para temos unha persona que contratada a media xornada, que a que xestiona temas de subvencións, axudas, e bueno, esa persona tamén hai que pagarle ao mes, e por iso porque necesitamos colaboración de todo tipo, bueno. Onde te de las oficinas para que a xente se anima a participar, poida ir? Está na parte de abaixo, no do centro Asprodico, en Canedo. E bueno, se queres que dea o número de teléfono. Sí, por favor. 662-947-289. Pois aí bueno, quedadito, por se a xente se anima a colaborar, o galla que sí. E bueno, nos despedímote, Monse Cuevas, presidenta de Adapta Ponteareas. Pois moitas gracias a vos. Un saúdo. Moitas gracias.